पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण खास बात नहीं है, मेरे तो सदा बात वही है। एक बात विशेषता से जैसी है कि हम भगवान के हैं ये मान रहे हैं। ये बात जैसी है कि मान रहे हैं हम भगवान के हैं, क्यों भगवान कहते हैं मैं मार सो जीव लोग है जीव भूत सनातन। रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरासी और गीता में स्वयं कहते हैं मैं सो जीव लोग जीव भूत सनातन। तो इतनी बात न मानने में क्या बात अलग है, ये बहुत अच्छी लगती है हम बात। हम जहां जावे जो काम करें पहले संबंध जुड़ जाए तो संबंध जुड़ जाए तो बहुत काम हो गया हमारा। हम भगवान के हैं ये सच्ची बात है। मैंने एक पुस्तक में दो बात देखी, एक पुस्तक में दो बात देखी मैंने तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, भी बहुत अच्छी लगी, बड़ी बढ़िया लगी। पर मैं देखी कि अपनी कोई वस्तु नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपार अनंत ब्रह्मांडों में और इस ब्रह्मांड में यहां हमारी कोई वस्तु नहीं है, न शरीर है न इंद्रियां है न मन है न बुद्धि है न अहम है, कोई हमारी चीज कोई नहीं है हमारी चीज, और केवल हमारे भगवान है। ये दो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इस बात से मन में आती है कि आप सब लोग ये बात मान रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। रामायण कहती है गीता कहती है और उपनिषद आया अमरदृष्टि पुत्र, सब अमृत परमात्मा के पुत्र हैं सब। तो ये बात इतनी स्वीकार कर रहे तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। संसार में ये हमारी है, रुपया हमारा है, कुटुंब हमारा है, बेटा पोता ये हमारा है, घर हमारा है, जमीन हमारी है, जायदाद हमारी है, इसमें बिल्कुल बहम है। क्या आपका आधिपत्य चलता है? शरीर को हम अपना कहते हैं कि हमारा है तो क्या अपना अधिकार इधर चलता है? क्या ये हमारा है, इसको बीमार नहीं नहीं होने देंगे, और मन तो देंगे ही नहीं क्योंकि मरने की किसी शौक बताओगे इतने भाई बहनों में करने की मरने की शौक है कहीं से है क्या यार? मर जाए हम तो बिना मर्जी क्यों मर देंगे। अगर शरीर हमारा है तो हमें मरने क्यों देंगे। मरने कोई इच्छा है, मरने में कोई लाभ दिखता है, ये मेरे को बात अच्छी लगी, इस बात से अच्छी लगी तो आपको बता दें। बात तो बहुत बढ़िया है। तीसरी बात एक कि संसार में जितनी चीजें हैं सब किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सामान्य चीजें हैं। जैसे धर्मशाला होती है तो वो बनाने वाला कहता है भाई सबकी है, सभी उतरो, सभी काम ले लो। तो धर्मशाला किसी एक व्यक्ति ही नहीं होती। ये कहते हैं हमने बना दी, वो निगह रखे और प्रबंध करे, वो बात है, परंतु किसी व्यक्ति की चीज नहीं होती वो। ऐसे ये संसार सबका सब ही धर्मशाला की तरह है, सबका सब संसार। कोई जन्म करके आ जाता है, कोई ब्याह करके आ जाती है, और वे समय समय पर चले जाते हैं। तो हमारा कैसे हुआ वो? तो हमारी कोई चीज नहीं है, ये बात मानना बहुत लाभदायक दिखता है और सच्ची बात है। हम हमारी हमारी कहते हैं और हमारी छोड़कर चले जाते हैं तो दुख होता है, और हमारा छोड़कर चले जाए तो दुख होता है, हमारा धन चला जाए तो दुख होता है, हमें जमीन कोई दबा ले तो दुख होता है। तो व्यवहार के लिए कहने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने बहुत बार कहा गाड़ी पर गए स्टेशन पर पहुंचे, आप भी जा रहे हैं? हाँ हम जा रहे हैं। हमारी गाड़ी तो वहां रही थी, वहां रही, आपकी गाड़ी आपकी देरी है। तो हमारी गाड़ी आ रही है, उसमें ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, डब्बा कितना है पता है? हमारी क्या है उसमें? हमारी कहते हमारी गाड़ी आ रही है, तात्पर्य है हम जिस पर चढ़कर चढ़ान चाहते हैं वो गाड़ी आ रही है। ऐसे ही हम कहते हैं, ऐसे ही सुनने वाले समझते हैं। इस तरह से संसार की वस्तुओं को हम हमारी कहें तो कोई दूसरी बात नहीं है, परंतु वास्तव में हमारी समझे है, क्या हमारी है? विचार करके देखें तो हमारी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। तो वो चली जाती है, दुख होता है, हमारा धन चला गया, हमारा बेटा मर गया, हमारी स्त्री मर गई, इसी कहते हमारा पति मर गया, तो हमारी ये चल गए उसे दुख होता है। तो हमारी गाड़ी मान लेते तब ना होता है। तो क्या ये बात सच्ची है? अपने हृदय से पूछो, सरलता से, क्या ये बात सच्ची है? ये परिवार मेरा है, इस पर आधिपत्य चलता है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रिया है, मेरा शरीर है। तो मन बुद्धि पर भी बस चलता है कि अपना? शरीर पर क्या अपना बस चलता है? घर मेरा है तो जैसा रहना चाहे वैसा रह सकते सदा, और आप सदा इस घर पर रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ना घर आपको छोड़ेगा ना आप घर को छोड़ेगा, ऐसा है। किसी वस्तु के लिए भी ये घड़ी है, कहीं वो मेरी है, तो ना मैं घड़ी को छोड़ सकता ना घड़ी मेरे को छोड़ सकती, मेरे साथ संबंध हरदम रहेगा। ऐसा संसार के साथ कोई वस्तु के साथ भी हमारा संबंध है, और परमात्मा के साथ संबंध है। हम परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती, ये बात है, परंतु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग होते हैं क्या? क्या हम भी परमात्मा से अलग हो जाएंगे क्या? ये सुनी हुई बात है, ये देखी हुई बात नहीं है। देखी हुई चीज हमारी है ऐसा मानते हैं तो क्या ये वास्तव में हमारी है? हमारे में ये विषय बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, ठीक लगता है। हम व्यवहार में कहते हैं तो कहने में कोई अर्ज नहीं, परंतु हृदय से ये माने क्या ये चीज हमारी है, क्या रुपये हमारे हैं, क्या कुटुंब हमारा है। तो सज्जनों व्यवहार के लिए हमारे हैं, जैसे हमारी गाड़ी आ रही है, शिष्य बहुत होते हैं जो पीने के लिए, चलाने के लिए। अच्छा आप इसी गाड़ी में? हाँ मैम भी है, हमें पता ही था आप गाड़ी। हाँ ठीक है, हमारा डब्बा कौन सा है? हमारा डब्बा तो हुआ है आपका, हमारा वो डब्बा हुआ है। उस डब्बे को कभी पूछते हो, चिट्ठी भी देते हो कि वो डब्बा हमारा कहाँ है, किस जगह है, ठीक है कि नहीं है, टूट गया फूट गया कैसा है, उम्र भर में कभी याद करते हो? और हमारा डब्बा कहते हैं ऐसे आप कहो कोई हर्ज नहीं है, परंतु भीतर से अपना है मान लिया, यही तो बंधन है। और बंधन क्या है? अपना उसको मान लेना कि मेरा है, यही बंधन है। और बंधन रहेगा नहीं, ये हाथ की बात नहीं है। आप इतने बैठे हो, आपके हाथ ही हो तो बताओ कि हमारे पास की बात है। शरीर को हमारा कहते हैं तो सही साथ हम रहेंगे, हमारे साथ सही रहेगा क्यों हमारा है। ऐसे जितनी संसारी वस्तुएं हैं उस किसी को भी आप अपना कहते हैं, क्या वास्तव में ये अपना है? क्या इस पर अपना बस चलता है? हम अपने से हम अलग होने नहीं देंगे, हम इससे अलग होंगे नहीं। क्या ये हमारे अख्तियार में है? क्या हमारी ये बस चलता है? तो केवल जैसे हमारी गाड़ी आ गई, आपकी गाड़ी आई, हम वो डब्बा हमारा है, वो डब्बा हमारा है कहते हैं, इस तरह कहने में क्या अर्ज हुआ? परंतु उन्हें चिंता लगी मेरे मान करके। तो भी सच्ची बात है, आप इसमें बताओ, हमारे उधर नहीं अच्छी बात, आप लोग अच्छी लगते हो, आप बताओ। हम लोग यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, खूब अच्छी तरह विचार करो कि जीव के कल्याण के लिए हुए हैं, हमारा उद्धार हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। इसी भाव से आप आए हैं, मेरा भी रहना है कह रहा है, तो ये है आपका मेरा अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। उद्धार उपाध क्या है? और संसार की चीजें हैं उसको अपनी मानना, यही तो पता है। जो चीज हमारी नहीं है उसको हमारी मानना, यही पता है। जो ये हम सीख समझे कि हमारी कहें, परंतु भीतर से ये मान्यता हो कि हमें ये नहीं है और भगवान हमारे हैं, क्योंकि हमारे साथ भगवान रहते हैं, हम इन्हें ख्याल नहीं करते। तो ये ख्याल नहीं करते तो इस बात को ढीली नहीं, कोई बात नहीं, पर संसार हमारा है इस बात को तो ठीक समझते हैं ना। स्त्री मर जाती है, पति मर जाता है, पुत्र मर जाता है, बहुत हमारा स्नेह है, ऐसी माँ मर जाती है, पिता मर जाते हैं, सबका वियोग होता है और संयोग हुआ है। संयोग है वियोग होता है तो हमारी कैसे? अगर इसको ऐसे माने तो कितना मोह मिट जाता है। गीता सुनने पर अर्जुन से भगवान ने क्या पूछा? कहते एतत् सुतम पार्थ एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त से तुम गीता सुनी तुमने? क तस्य अज्ञान सम्मोह, अज्ञान से उत्पन्न वाला सम्मोह नष्ट होगा। सम्मोह नष्ट करना है अपने यहाँ क्या किस वास्ते इकट्ठे हुए हैं, क्या रुपये मिलते हैं, मान मिलता है, बढ़ाई मिलती है, भोजन मिलता है, क्या चीज मिलती है, किस लोभ से हम इकट्ठे हुए हैं, किस वास्ते आए इकट्ठे हुए भाई बहन आए थे बेटे। मतलब तो यही है ना, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, अब लोगों का संसार में ये भी बिगड़ जाए, लोग भी सुधर जाए, वो लोग पलोग सुधर जाए, हमारा कल्याण हो जाए। और क्या उद्देश्य बताइए, और आपका हमारा भी संबंध क्या है, केवल परमात्मा को लेकर यही संबंध है और कोई संबंध है नहीं। परमात्मा के संबंध को लेकर हम कहते हैं, अरे आप परमात्मा का संबंध ही सुनते हैं और हमारे आपके क्या लेन देन बताओ, कोई रुपयों की लेन देन है, कपड़े की लेन देन है, भोजन की लेन देन है, और हमारा क्या संबंध है। कथा बाजता हो और भेंट लेता हो तो वो कह सकते हैं भेंट के ही करते हैं, परंतु आपका हमारा संबंध क्या, शिवाय भगवान की और क्या संबंध है। तो संसार का संबंध हमारा नहीं है, ये तो अनुभव की बात, और भगवान की बात ये श्रद्धा भक्ति की बात। श्रद्धा भक्ति से हम माने भगवान हमारे हैं, तो श्रद्धा भक्ति से भगवान को हमारा कह सकते हैं। और जानी हुई बात ये है, सबसे गहरी बात जाने, ठीक ठीक समझे तो हमारी कुछ नहीं है, यही बात है, ये जानी बात है। जानी वो बात को तो कम से कम मानना चाहिए ना, ठीक से बात है, असली हमारी बात है, जैसे जानने से लाभ है, हमारे फायदा है, वो ये कि ये वास्तव में हमारी नहीं है। शरीर को लेकर हम बैठे हैं तो क्या शरीर हमारा है, इसको आप बीमार नहीं होने दोगे, आपके हाथ में बीमार नहीं हो देंगे और मरने देंगे नहीं, क्योंकि मरने की शौक थोड़ी लगी है, मरने की रुचि तो है नहीं, तो क्यों मरने देंगे। तो हाथ में है नहीं रखना और मरना रोक सकते नहीं, तो ये मान सकते हैं गवाही नहीं है, ये हम मान सकते हैं, और मानने में बाधा क्या लगती है। अरे पारमार्थिक उन्नति हमारी होगी सच्ची बात मानने से। सच्ची बात में घर में जितने प्राणी हैं क्या वे हमारे हैं, क्या हमारे पहले थे और वे सदा हमारे रहेंगे। जैसे रास्ते में चलने वाले पांच सात इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे हो गए तो बहुत दूर तक चले, अगाड़ी अपने रास्ते में लग गए, चाहे नौका पर बैठे तो नौका पर इकट्ठे इकट्ठे हो गए, आए यहाँ पर तरह तरह से आए और तरह तरह चले गए, तो नौका नौका में अपने हैं, हम सार्धम नौका में है, क्या हरदम नौका में रहेंगे, क्या नौका हमारे साथ रहेगी, क्या हम नौका के साथ रहेंगे, कई इनका नौका का हमारा संबंध स्थायी है, स्थायी है तो नहीं क्या है। तो ये अपना है ये बात सच्ची है क्या, अपने नहीं है यही बात सच्ची है, सच्ची बात यही है। तो सत्संग के लिए हम आए हैं, सत्संग करने के लिए, और सत्संग है अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो सच्ची बात को अगर नहीं मानेंगे तो कैसे कल्याण होगा, कल्याण तो सच्ची बात है जैसे तैसे मानने से होगा, तो इस बात को कब मानेंगे हम, और सच्ची बात है तो ये भीतर से माननी चाहिए ना। मैं कहता हूँ आप सुन लेते हो सुनने मात्र से ढीली पड़ती है बात, और मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो आपको बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। हमारे सुनने वाले इतने भाई बहन आए, और सबका हमारे साथ संबंध है, पर संबंध सुनने और सुनने का ही है, और क्या संबंध है? क्या आपका हमारा संबंध क्या है? मैं बातें सुनाऊं, आप लोग सुन ले, आप लोग सुन ले, मैं सुनाऊं, उन बातों में आपके भी लाभ हो, मेरे भी लाभ हो, मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, इसके सिवाय और क्या संबंध है? और अपने अपने संप्रदाय बढ़ाना ये कोई ऊंची बात नहीं है। अपने अपने संप्रदाय है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई अलग अलग है, इस तरह से सनातनी है, जैन है, सिख है, ऐसा कोई हल नहीं। परंतु वास्तव में ये हमारे हैं, हम इनके हैं, आप वास्तव बात है क्या? तो इस बात को ठीक से हम समझे कि वास्तव ये बात नहीं है भाई, वास्तव में ना हमारे ना हम इनके हैं। एक एक का सेवा करो, एक एक सुख पहुंचाओ, एक एक का आदर करो, एक एक को आराम दो, एक आदि का कल्याण करो, ये बात तो ठीक है। परंतु ये सब हमारी चीजें है, सच्ची बात है क्या? नहीं है तो जो सच्ची है वो माने, हमारे व्यवहार के लिए ऐसे कहते हैं, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, कहो, कोई बाल्टी को बाधा नहीं। परंतु भीतर से ही मान लो मेरा है तो छूटेगा तो दुख होगा, और इन बातों को आप नहीं मानो तो सुनने सुनाने का क्या मतलब हुआ? इस बात को स्वीकार आप न करें और मैं भी नहीं कहूं तो आपका हमारा क्या मतलब हुआ? क्या तो मेरा सुनाना हुआ और क्या आपका सुनना हुआ? जैसे पहले थे वैसे ही अब रहे, अब ऐसे ही पहले थे, तो सुनने से क्या फायदा हुआ? ना कोई आपको रुपये मिलते, ना मेरे को मिलते रुपये, और क्या संसार की चीज में मिलती नहीं? इतनी देर आराम से बैठ जाते हैं, इतनी बात आराम से बैठे हैं, इनके सिवाय और क्या मतलब होगा? इस वास्ते से सिद्धांत से ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये पांच संगम जैसे रास्ते में चलते हुए मिल जाए, ऐसे हम मिले हुए हैं और विश्व जाएंगे, मिले हैं विश्व जाएंगे। जैसे अब यहाँ सुनने के लिए इतने इकट्ठे हो गए और सत्संग का समय समाप्त हुआ, उस घर चले गए। इस तरह से घरों में आप रह गए और समय पूरा होने पर चले गए। यहाँ थोड़े समय के लिए जाते हैं, उसमें कुछ समय ज्यादा के लिए आते हैं, जन्म गए तो आ गए, मर गए तो चले गए, ब्याह करके कोई आ गई तो आ गए, मर गए तो चले गए। तो आने जाने वाले का ही संबंध हमारा संबंध है, रहने का संबंध किसके साथ है? किस चीज को हम अपनी कहेंगे मेरी है? सोचेगा इस बात को समझे, और पुस्तक में पढ़ी तो अच्छी लगी, इस बात से अच्छी बात है तो अच्छी बात ही आपसे कहें, अच्छी बात ही सुने, अच्छी बात विचार करें, क्या ये वास्तव में ठीक है? इस तरह से विचार करो, ये बात कितनी बढ़िया चीज है कि हम सब काम करें परंतु मोह में मोहित न हो गए। अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह, भगवान ने ये पूछा कि तुम्हारी एकाग्रता सुनेगी नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट होगा नहीं भाई। अर्जुन का नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया, तो आपका भी मोह नष्ट होगा, तब तो सुनोगा मना सार्थक हुआ। अरे आपका मोह वैसा वैसा रहा तो सुनने से क्या फायदा होगा? और मेष स्नान से यह फायदा हुआ। वैसा का वैसा मोह हो रहा तो क्या हुआ। बर्ताव में प्रेम होना चाहिए, एक एक का भला करना चाहिए, एक एक की उन्नति करनी चाहिए, एक एक का भला करना, ये हो जाए तो व्यवहार में प्रेम होगा। और हृदय में अपना अपना नहीं है तो हमारी आसक्ति बेटी मोह बेटा, ये दो बातें होनी चाहिए ना। आपस में बैर विरोध ना रहे, आपस में एक एक में एक एक साथ में सहयोग हो, एक एक की सहायता करे, एक एक को मदद करे, प्रेम करे, ये सीखे हम तो व्यवहार में अच्छा रहेगा। और अपनी नई माता से मर जाए तो दुख नहीं होगा, और घर का कोई मर जाएगा तो दुख नहीं होगा कि भाई थोड़े समय के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब समय समय पर जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, हमारे को जाना पड़ेगा, सदा कैसे रहेंगे, स्वयं तुम्हारा है ही नहीं। इस वास्ते इस बात को सच्चाई के साथ हम स्वीकार करें कि ना इनके साथ हम रहने वाले हैं, ना ये हमारे साथ रहने वाली चीज है। व्यवहार है वो करना चाहिए, व्यवहार करते ही है। मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी, मेरी बेटी है ये आपकी है, ये कहने में क्या बाधा हुई। कह दिया वो समझ गए, सब समझ रहे जी, हमारी गाड़ी है ये हमारा डब्बा है, बैठ गंदी कहते हैं। कहने वाला भी यही बातें कहता है, सुनने वाला भी यही सुनता है। क्या सुनने वाला ये समझता है कि गाड़ी इनकी है, कहने वाला कहता है कि हमारी गाड़ी यही है, हम बैठे हैं इसमें उतर जाएंगे। इसी तरह से घर में बैठे हैं, इसी तरह से सत्संग में बैठे हैं। कोई थोड़े देर ज्यादा रह गया, कोई थोड़ी देर कम भी रह गया। गाड़ी में बैठने वाला भी कोई एक दिन रहता, कोई दो दिन रहता, कोई तीन दिन रहते। गाड़ी में भी लंबी गाड़ी होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर रहते हैं तो ठंडा है भाई, तो बैठे हैं। ये जगह हमारी है ऐसा कहते भी हैं। देखो भाई हमारे यहाँ हम बैठे हैं, अब दूसरी बैठे, ये हमारी जगह है, हमारी जगह कहते हैं हमारी जगह है। तो कहने वाले कहता है, सुनने वाले समझते हैं कि आप हमारी जगह मतलब हमारे बैठने की जगह, हम बैठे थे आप, ये नहीं कहीं खरीदी हुई है, ये कोई मानते भी नहीं, कहने वाले कहता भी नहीं, सुनने वाले समझता भी नहीं। इसी तरह से संसार में जो संबंध है, हमारी माँ है, हमारे भाई है, हमारे बंधु है, अपने अपने अपने लुगाई है, अपने बालक है, सबको ठीक है भाई, काम पशु कर सेवा करनी है, परंतु सदा ही हमारे हैं ये बात होगी नहीं। सदा ही इनके साथ हम रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, ये बात होगी नहीं। दो में से एक बात मान लो, चाहे तो ये मान लो कि सदा ही हम इनके साथ रहेंगे और सदा ही ये हमारे साथ रहेंगे, ऐसी बात है तो वो मान लो, अथवा भाई थोड़े समय रहना है ये बात मान लो। सच्ची बात है कि थोड़े समय रहना है, ये सच्ची बात है। सदा साथ हम रहेंगे, सदा ये हमारे साथ रहेगा, ये बात है नहीं। तो जैसी है वैसे मानना, उसका नाम ज्ञान है। तत्व ज्ञान है परमात्मा की प्राप्ति से, वो कहते हैं वो तत्व ज्ञान क्या है, जो यथार्थ में जैसा है वैसा वैसा मानना, वो ज्ञान हुआ। तो वैसा हमारा संबंध संसार साथ नहीं है, वियोग होता है। वियोग होगा, आप विचार कर लो, कौन ऐसे भाई बंधु है संबंध है जी संबंध वियोग नहीं होगा, बताओ कोई भी आप बता दो कि हमारा वियोग नहीं होगा। ये स्त्री पुरुष का वियोग नहीं होगा, इस माँ बेटे का वियोग नहीं होगा, ये भाई भाई का बंधु नहीं होगा, ये बहनों का वियोग नहीं होगा, ये बहन भाई का वियोग नहीं होगा, सास ससुर का वियोग नहीं होगा, जेठने का वियोग नहीं होगा, नारद पूछे कि अब योग नहीं होगा सहे, तो वास्तव में व्यवहार करने के लिए अपने है, व्यवहार करने ठीक माने हो, परंतु स्थायी को मान लेना ये बात वास्तव नहीं है, तो जैसे है वैसे माना, थोड़े समय में है तो व्यवहार अच्छे से करो, सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सबके सुख सुख बसाओ, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, अपने पास चीज हो वो चीज से दो, उसमें भी जितनी सुगमता न दे सके इतनी सेवा करो, ज्यादा सेवा भी हम कर नहीं सकते, सर्वता हम दे कैसे दे, औरों को भी देना है, सब एक को कैसे दे दे, सब चीजें हैं अलग अलग काम की है, आप रोटी आप ही खा लो हम निकाल लें, कपड़ा आप ले लो आप भी ले लें, निर्वाह आप ही कर लो आप भी कर लें, और करना क्या है, ऐसे सब प्रेम से चलो तो कितना बढ़िया शांत हो जाए, राग द्वेष रहित हो जाए, आनंद से अपना शरीर बीते, समय सबका सब अच्छी तरह से बीते, अच्छी बात रहे, बढ़िया बात हो जाए, वास्तविक बात माने तो ठीक है सीख है, तो इसमें बाधा क्या है, विचार करके मानो, विचार करके गहरा विचार करो, क्या हम साथ रह सकते हैं सदा के लिए, क्या सदा साथ रहेंगे, ये बात है नहीं, तो क्यों राग द्वेष करें, मुफ्त में दुख क्यों पावे, राग होता है द्वेष होता है काम होता है क्रोध होता है लोभ होता है, ये इनके संबंध से ही तो होता है, अगर है जैसा माने तो ठीक होगा, अपना बर्ताव अच्छा होगा, अपना व्यवहार अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, सच्ची बात है, तो सच्ची बात को माने तो आपके हमारे सबके फायदा है, दूसरे हमारे साथ में उनके साथ में भी अच्छा बर्ताव करें, सेवा करें, कैसी बढ़िया चीज है, कैसी उत्तम चीज है, अच्छा व्यवहार तो सीखना है, सत्संग करके करेंगे सत्संग से व्यवहार में फर्क पड़ता है, ये आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूं सभी अपने मानते हैं कि सबके साथ व्यवहार होगा तो अच्छा होगा, अच्छा व्यवहार करें तो लाभ की बात है, फायदा क्या है, ऐसा समझ ले तो फायदा होगा, अपना जैसा संबंध है वैसा उनके साथ माने, वैसे उनके साथ रहें, प्रेम से बर्ताव करें, आदर का बर्ताव करें, शांति अपने को रहेगी औरों को शांति होगी, यह सच्ची बात है, साथ में रहने वाले हरदम साथ रहने वाले नहीं, कोई नहीं रहेगा, जैसे सत्संग में आ गए सत्संग सुने सत्संग सुना तो सर्दी है, कोई दो दिन आए कोई चार दिन आए कोई दस दिन आए कोई पंद्रह बीस दिन आया फिर सर्दी है, इतना ही टाइम है हमारे, इतना ही आ सकते हैं, जितना टाइम हो उतना हो, भाई हमारे घर में काम है, खेती का काम है कराए ठीक है, जितना वक्त हुआ हो वो वक्त नहीं जाओ, अगर इस तरह से माने तो आप बताओ कोई हर्ज है, इस बात को इस तरह से स्वीकार करें तो कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, एक एक सहायता करो अपने कर सके होती सुगमता से, हरिश्चंद्र जैसे नहीं सब कुछ दे दिया, ऐसा हम नहीं कहते हैं, अपनी सुगमता से जितना कर सके सहायता करो, सुगमता से जितना हो सके जितना करो, भार जितना उठा सके उतना ही उठाओ भाई, ज्यादा भार कैसे उठावे, हमारी शक्ति नहीं है। इस तरह से प्रेम का बर्ताव करो सबके साथ तो कितनी शांति मिले, कितना व्यवहार अच्छा हो, कितना लाभ की बात है। तो इस तरह से सीखें। और सीखना क्या है और सत्संग करना क्या है? सत्संग, सत का संग, सत्य वस्तु का संग करना। सत्य वस्तु जो सत्य है वैसा संग करें। सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, गाने की योग्यता में गा दिया, कहने की योग्यता में कह दिया, सुनने की सुना दिया, अपनी अपनी बारी निकाल दी। सत्य के साथ में संग करना चाहिए, सत्संग सत्य के साथ में संग प्रेम होना चाहिए। और सत्संग कहें और संबंध वैसे ही रखें तो सत्संग तो नहीं हुआ, सत्य के साथ संग तो नहीं हुआ। अपने मन माना ठंग गलत किया। वास्तव में सत्संग तभी है जो दुख मिट जाए, संता मिट जाए, जल्द मिट जाए, हलचल मिट जाए, शांति रहे, आनंद रहे। सच्ची बात है, दुख मिटेगा सत्संग करने से, दुख मिटता है। ये बात प्रत्यक्ष है। जन भाई बहनों के संबंधी कोई गुजर जाए तो दुख होता है, सत्संग करने से दुख मिटता है, विचार करने से दुख मिटता है। ये बात सच्ची है। और गहरा विचार, और गहरा विचार करें तो और लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। तो ऐसे विचार करें, लाभ करें तब ठीक है। पद गावे तो, कीर्तन करें तो, सत्संग की बात सुने कहें तो आनंद आनंद होगा। अरे भगवान को अपना माने तो कितनी बढ़िया बात है, कितना सुधार हो जाए, बड़ा कल्याण हो जाए। जानना न मानना दो बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो कृपा करो आप भी, और इसमें आप वहम हो तो पूछो। कोई वहम का कर्द आया क्या? तो कोई वहम हो तो पूछो, अपने पूछो कि विचार करें। ये कोई मेरा आग्रह नहीं कि मेरा कहना ही सुनो, आप मेरा कहना ही मानो, ये कोई आग्रह नहीं है। अपने विचार करो आपस में, आपके लिए लाभदायक हो, मेरे लिए लाभदायक हो, सबके लिए लाभदायक हो, ऐसा विचार करो। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी, पुस्तक पढ़ी तो बात अच्छी लगी, आपके सामने रख दी। आपको अच्छी लगे तो आप धारण करो, और इसमें हानि में कोई तो बहुत बताओ, नुकसान नहीं है, लाभ की बात है, सबके लाभ की बात है। विश्वास है आपके भी लाभ की बात है, हमारे भी लाभ की बात है, दुनिया मात्र के लाभ की बात है, अच्छी बात है। इन भाषाओं का प्रचार हो जाए तो क्यों राग द्वेष हुए, क्यों काम क्रोध हुए, क्यों आपस में खटपट हुए, आनंद से रहे, मौत से आनंद से रहे, सुख से रहे। समय बीता सब अच्छा, अच्छा बीते, अच्छी बात है, किसी का भी नुकसान नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हुए, सभी सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मांगे अनुगुण हो जाए, किसी को भी दुख न हो, किसी भी संताप न हो, किसी की जलन न हो, किसी खटपट न हो, तो बड़ी आनंद की बात है। इस आनंद के लिए ही तो हम लोग आयोजन किया है, इसमें रुपया खर्च किया है, परिश्रम किया है, भाइयों ने बहनों ने कितना उद्योग किया है, आए हैं, सुनते हैं, तो लाभ लें, अधिक से अधिक लाभ लें, थोड़े थोड़े ज्यादा से ज्यादा लाभ जितना ले सकें। ये सीधी सादी बात है, सरल बात है, सीधी आपने हमें जानी हुई बात है। कोई साथ में रहने वाला नहीं, इस वास्ते प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव है अपने पास में दे दे में, नहीं तो प्रेम का बर्ताव करें। हरे के सुख दुख में शरीक हो जाए, दुख मिटावे तो दुख मिटेगा, आपस में प्रेम होगा, शांति होगी, अच्छा होगा। तो ये बात है, हमें ये बातें अच्छी लगी, पढ़ी तो पुस्तक में अच्छी लगी, तो अच्छी लगी, आप लोगों के सामने कह दी, आप लोग भी काम में लाओ, मैं भी काम में लाऊ, सभी अपने अच्छी बातों काम में लावे। जीवन हमारा शुद्ध बीते, निर्मल बीते, सबके हित में हो, किसी का भी अहित न हो, किसी का ही नुकसान न हो, किसी का भी नुकसान न हो। इन बातों को अगर हम विचार करें, किसी का नुकसान तो बताओ भाई, अपने सुधार कर लें। भूल मनुष्य होती है, जो मेरी भूल होती हो उस आपका हो सुधार कर लें, जितना सुधार करें फायदे की बात है, आप भी हमारे सब सब सबके लाभ की बात है। तो इस तरह से सोचें तो कितनी बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है, सबके लाभ की बात, हित की बात, ऐसे विचार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत कैसा बढ़िया है कि सबके सब सुखी हो जाए। अब सबके सबके सुखी करें तो देखो, चीजों के द्वारा सुखी कर नहीं सकते, वस्तुओं के द्वारा सबको सुखी नहीं कर सकते, भीतर में जो मोह है वो दूर कर गए और प्रेम से रहे तो दुख दूर होता होता है। इतनी वस्तुएं किसी के पास में नहीं है कि जो वस्तुओं से सब वस्तुओं की बना ले, और जिनके पास है वो बनावे। परंतु मैं जो विचार करता हूं, ये विचारों के द्वारा हमारे अच्छे विचार है, उन विचारों से शांति मिली है, विचारों के आदान प्रदान करने में कोई कमी नहीं है, वस्तु में सीमित है, ये विचार असीम है। हम दूसरे को उपकार करें, ध्यान दो, उपकार करें तो उपकार हम चीजों वस्तुओं के द्वारा करें तो सीमित करेंगे, असीम नहीं कर सकते। परंतु शिक्षा के द्वारा करें विचार तो बड़ा असीम, बड़ी बड़ा असीम, दुनिया मात्र के लिए हित की बात हम कर सकते हैं। जैसे तीन बात मैंने कही, हमने तीन बात कही, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा नहीं समझना, ये कमी हो तो कोई बात नहीं, दोनों दो ही सही, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा न करना, अगर ये हम रखें विचार तो कितनी बढ़िया है। किसी को भी बुरा न समझना बात तो सच्ची है, परंतु इतना हमसे होता नहीं, क्यों बुरे आचरण करता है वो, और जो करता है तो भी आपको बुरा समझने का क्या अधिकार है, आपको जज ने अधिकार दिया है, भगवान ने अधिकार दिया है, समाज ने अधिकार दिया है, आपको किसने अधिकार दिया बुरा समझने का। इस वजह से बुरा मानना भी उचित नहीं है, और बुरा बुराई उन्हें बुरा चाहना क्या फायदा होगा बताओ, किसी का भी हम बुरा चाहे क्या ये अच्छी बात है, क्या ये लाभ की बात है, किसी को बुरा चाहना, किसी का भी बुरा चाहना, क्या बुरा हम चाहेंगे ये नुकसान हो जाए, शादी बढ़ जाए, इसका भाई बढ़ जाए, इसका बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो ये बात अच्छी लगती है क्या, और इसका दिशा हमारे लिए अच्छा होगा क्या। तीन बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना। अब इस बात को ठीक नियम से देखें तो बहुत आपके आफत बहुत मिट जाएगी। हम बुरा मानते ही नहीं, अगर बुरा नहीं मानते तो बुरा नहीं मानता सीमा नहीं हुई है। आप रोटी दो, आप कपड़ा दो, आप चीज दो, इसमें सीमा होगी। 1000 रुपया करो, 10,000 करो, लाख करो, करोड़ करो, 1000 रुपया करो तो 1000 की संख्या होगी। अरे कोई बुरा है ही नहीं, इस बात मानो, इसकी कोई सीमा ही नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना। अरे आपका कुछ खर्च होता ही नहीं और परिश्रम भी पड़ता ही नहीं, कितनी सुगम बात है, सरल बात है। तो समझ की बात बहुत व्यापक होती है और सीधी साधी सरल बात होती है। आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो आप भले हो जाएंगे कि नहीं, आप उपकार करके भले होने में कठिनता है। आप 10,000 को भोजन करावे, लाख आदमियों को भोजन करावे, तो आप भोजन करावे तो सीमित हो गए सभी। बुरा किसी के नहीं चाहने, असीम अब असीम सीमा ही नहीं, किसी को बुरा नहीं समझेगा। कितनी सस्ती बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। और किसी का बुरा चाहते नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक आया, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सब सुखी हो जाए, सभी सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख नहीं हो। इसमें क्या खर्च हुआ, इसमें क्या मेहनत पड़ी, क्या आपके जोर आया और क्या खर्चा हुआ, क्या परिश्रम हुआ। सीधी साधी बात है। और आप पवित्र हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं, जब आपके मन में किसी के प्रति बुराई नहीं है, कोई बुरा हो जाए ऐसा भाव नहीं है, बुरा करते नहीं, तो आप भले हो जाएंगे। आप सत्य भले न बुरे कैसे रहेंगे बताइए, अगर बुराई करेंगे, बोले भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, 500 से तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो 3 बातें करो, नहीं 2 बात ही करो। इन बातों में से किसी को बुरा न चाहेगा तो बुरा न चाहने से क्या हानि है, क्या नुकसान है आपके। किसी का बुरा नहीं चाहते हम, ये नियम कर लिया किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, कितनी शांति की बात है, कितनी बढ़िया बात है। दुनिया कैसी हो आप पवित्र हो जाएंगे ये संदेह नहीं है, ऐसे किसी की बुराई करेंगे नहीं। 2 बात भी रखो, 2 बात है, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे नहीं, आपके बहुत लाभ होगा। ऐसी सारी बात है, सरल बात है, कोई मन की बात नहीं, शुभ बात है। किसी को बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा करते नहीं, और किसी को बुरा नहीं माने तो आप बिल्कुल भले हो जाएंगे। अरे भलाई करके आप भले होंगे तो सीमित होंगे, सर्वतः सीमित नहीं है। 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, लाख, 10,000 करोड़, 1000 रुपया खर्च करते सीमित ही होगा। अगर बुराई नहीं करने से भले आदमी हो जाए, असीम असीम असीम सीमा नहीं सी। किसी को भी हम बुरा नहीं समझते, कोई सीमा हुई, कभी भी बुरा नहीं समझते, सीमा हुई। किसी काल में, किसी समय में, किसी देश में, किसी वस्तु में बुरा नहीं मानेंगे, तो हमारा भाव असीम हुआ, असीम हुआ, असीम। तो असीम भलाई हमारी होगी, कितना बढ़िया काम होगा, इतने हम उत्तम हो जाएंगे। तो भावों के द्वारा हम बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं, त्रिलोकी की सेवा कर सकते हैं, त्रिलोकी की सेवा। रुपया पैसों पे, कपड़े से, भोजन से आप सबकी सेवा नहीं कर सकते। इस वास्ते बुरा नहीं चाहे किसी का भी, कभी भी, किसी समय भी, न बुराई करें न बुराई चाहें। न किसी को बुरा समझे। हम भले हो ही जाएंगे, क्या बुराई रहेगी बताओ। और भला होने के लिए ही तो संसार में है वो, और आए क्यों है। मनुष्य शरीर धारण किया और भले आप नहीं हुए तो मनुष्य शरीर सफल कैसे हुआ। प्रश्नोत्तर हम हुए, जैसे कुत्ता है, गधा है, सुअर है, शूकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुओं में चार, शूकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि के वज्र में ऐसे ही नरदार। मनुष्य बने क्या हुआ। भगवान को याद करें, भगवान का चिंतन करें। भगवान को याद कितनी बढ़िया बात, किसी के नुकसान नहीं, किसी हानि नहीं इसमें, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, सबको। सर्वे भवान दोषो विना सर्वे संतुल्यामया, तो कितना बढ़िया काम है, कितना उत्तम काम है, कितना श्रेष्ठ काम है, कितनी अच्छी बात है। अरे सुगम है, सरल है, कठिन हो तो आप भक्त पर बताओ कि ये कठिनता पड़ती है, उसमें विचार करें। मैं कहता हूं ऐसे बात मान ले, आग्रह नहीं, मेरा आग्रह नहीं है, विचार करो, आप भी सम्मति दो। हम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा करते ही नहीं, बुरा चाहते ही नहीं, बुरा करते ही नहीं, बुरा मानते ही नहीं, तो क्या दोष हुआ। हमारी आफत क्या आई, और बिना आफत आए ही असीम भला हुए, दुनिया मात्र के भला मान गया। सर्व सर्वे सब बुरा कोई नहीं है, किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी को बुराई नहीं करते, स्वाभाविक ठीक होगा अपना व्यवहार अच्छा होगा, सबके साथ में अच्छा बर्ताव होगा, आनंद आनंद रहेगा, मौजी मिलो, किसी के साथ बैर मत रखो। व्यवहार में कई बात ऐसी होती है कि कठिनता आती है, इन बातों में कठिनता आवेगी, पर थोड़ी कठिनता सह लो, पर लाभ बहुत ज्यादा होगा, परिश्रम कम होगा, लाभ ज्यादा होगा। और कम इस वास्ते मैं कहता हूं, आपने इस बात पर गहरा विचार नहीं किया है, गहरा विचार करो तो नुकसान होगा ही नहीं, रत्ती मात्र ही नहीं हुआ, रत्ती मात्र ही नुकसान नहीं हुआ, और लाभ बड़ा भारी होगा। पर गहरा विचार किए बिना थोड़ा आप कष्ट पाओ तो हम स्वीकार कर लेंगे, पर गहरा विचार करो तो है नहीं, नुकसान की बात ऐसे में स्थिति भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं है, पर उतनी नहीं है समझ आओ, जितनी समझ आओ उतनी करो, जितना बोझ उठा सकते उतना बोझ उठाओ, परंतु काम शुरू कर दो, यहां हानि क्या है, लाभ ही लाभ है। विश्वास से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब इसमें कोई बात हो तो बोलो, तब समाप्त हो गया, समय हो गया, शंका हो तो बोलो, उस पर विचार करें। ये पालन करने में कठिनता होती हो तो आप बताओ। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 29 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम